राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 24 दिसंबर 1996 दोपहर लगभग 2 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण ये प्रसंग चल रहा है रामायण जी का, जहां श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म स्थान है। जमुना के उस किनारे राजापुर नाम ग्राम है, उसमें महाराज जी का जन्म हुआ है। तो वो बात गोस्वामी जी को याद आ गई। अब एक बात आपको सुना में ध्यान दें, ये जो प्रसंग चल रहा है ये भरती महाराज की ही कथा है, भरती का चरित्र है। तो भरती के चरित्र की बड़ी भारी महिमा है। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण की रचना की है, तो इसमें जैसा अयोध्या कांड में नियम निभाया है ऐसी किसी कांड में भी नियम नहीं निभाया है। इसमें थोड़ी थोड़ी कमी आती है कहीं, परंतु 24 दुहा 25वां छंद और सोरठा, फिर 24 दुहा 25वां छंद और सोरठा, इस तरह से अंत तक निभाया है। केवल यहां ये 110वां दोहा और 2 चौपाई पहले 6 चौपाई पीछे 8 चौपाई अधिक बढ़ गई है। तो यहां ये दोहार ये चौपाई है अधिक बढ़ी हुई है। और पुरानी से पुरानी प्रति में भी ये बात ऐसी लिखी हुई मिलती है, तो किसी ने पीछे मिला दी हो ये बात संभव नहीं है। तो वे ठीक संख्या से लिखते चले आ रहे थे। और ये बात तो आप जानते हो कि जब भगवान के साथ में विचार होता है तो राम जी के साथ साथ गोस्वामी महाराज चलते हैं। यहाँ प्रात लघुनायक जागे यहाँ, और वहां 10 गंधर्व केर अखारा यहाँ और वहां, ऐसा सब लगते हैं, जिससे सिद्ध होता है गोस्वामी महाराज राम जी के साथ रहते हैं। दूसरा वहां होगा, और जहां भक्त का कहना है भगवान की बात कहेंगे वहां भगत के साथ रहेंगे अपने मन से, तो यहां और वहां कहेंगे यहां और वहां। तो अयोध्या कांड में नियम से चले हैं, तो कारण है कि जासु नेम प्रत जायन भरना बंदो प्रथम भरकर चरणा भरत के चरणों को नमस्कार किया है। एक तो बंधु विधिपति रेणु ब्रह्मा जी के चरणों की रज्जु को नमस्कार किया है, एक भरत जी के चरणों को नमस्कार किया है, एक बंदरों के चरणों के चरण सुहाय कहा है, और सबके चरणों में कमल की उपाधि है, चरण कमल चरण कमल चरण कमल कहा है। ब्रह्मा जी के चरण कमल नहीं कहा, भरत जी के चरण कमल नहीं कहा, बंदरों के चरण कमल नहीं चरण सुहाय कहा है, और बंधु प्रथम महेश्वर चरणा ब्राह्मणों के चरणों नमस्कार किया। तो चरण कमल नहीं कहा है, तो ब्रह्मा जी के चरण कमल क्यों नहीं कहा कि ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए हैं? तो कमल तो उनका माता पिता हुआ, अब वे चरणों की उपमा दे तो तिरस्कार होता है, इस बात से कमल की उपमा नहीं दी। और भरजी महाराज है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, नेव बच्ची का वर्णन नहीं हो सकता, वो जहाँ जगन्नाथ जी महाराज चरणों में ही उनका चित्त रहता है, तो भरत जी के चरणों को कमल की उपमा दे दे तो चित्त फिर भवरा नजीक ही रहेगा, भरत जी के चरणों में रहेगा, भगवान चरण में क्यों जाएगा? इस बार चरण कहा है, इस तरह की सावधानी बरते हैं। और ये अयोध्या कांड में ऐसी सावधानी बरती है, तो हम सुनते हैं संतों से कि पहले ही पहल अयोध्या कांड का वर्णन किया है, रचना करी रामायण की, तो भरत जी के चरण करने का ही वर्णन करने का विचार किया। इस वास्ते भरत जी के अयोध्या कांड में गुरुपद भगवान के चरणों को, गुरु जी के चरणों को नमस्कार किया, तो गुरु जी के चरणों को नमस्कार किया। और पहले अध्याय पहले कांड में किया गुरु जी के चरणों को नमस्कार, और अब नहीं किया तो ये पहले गुरु जी को नमस्कार करे, गुरु श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर यश जो जाए जो जाएगा फल चार, तो गुरु वंदना की है। तो पहले पहले अयोध्या कांड की रचना की, इसके बाद बाल कांड दूसरे कांड रचे पूरी रामायण रची है। अयोध्या में नियम व्रत किया भरत जी का चरण कहने से, तो अयोध्या कांड में ये चल रहे हैं। तो सात प्रयागराज में हुए, प्रयागराज में सुनकर 50 गए जिसमें 4 ब्रह्मचारियों को साथ में लिया, वे सब भगवान दिखाते हैं कि ये मारे गए ऐसे जाइए, आगे जाए नहाने जमुन जो जो शरीर श्याम आगे विदा किए उन ब्राह्मणों को, तो चारों भट्टियों ब्रह्मचारियों को, और आए जमुना जी स्नान किया, जमुना जी स्नान कर और फिर उसे पार हुए। तो जमुना जी के पार उस पार ही राजापुर गांव है, उस गांव के पास में होकर चले। तो भरजी महाराज के मन में आम प्रेम उभरा कि मैं पीछे से जन्म लिया, अगर रघुनाथ जी महाराज आए उस समय मैं अगर राजापुर में होता तो साक्षात मैं मिल लेता, परंतु मेरा जन्म तो कलयुग में हुआ, महाराज त्रेता में यहाँ आकर चले गए, ऐसा मन में भाव आया। तो भाव अगर व्याकुल से हो गए तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद स्मन पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत सुर ब्रह्मा रे देवता, ये साक्षी है सदा भगवान रुचि रखते हैं। तो वो रुचि रखने के कारण भगवान ने क्या किया कि जहाँ जमुना से उतर कर चले तो सब नारी ने जोड़ करके वहां आए, सब देखने के वास्ते सुनो तो तीरवासी नर नारी ढाये निज निज काज विचारी, अपने अपने कामों को छोड़ करके सब दौड़े के भाई लाभ ले लो, लखन राम से सुंदर ताई देख करे निज भाग्य बढ़ाई, अति लाल सा बसई मन माही नाम गांव पूछ समझाई, मन में लाल सा कहाँ से आए है, क्या नाम है क्या गांव है इनका, पूछने में संकोच कर रहे है। वृद्ध बूढ़े आदमी थे उन दिन करी जुगत राम पहचाने, तो बात तो फैली गई थी राम जी को वनवास हुआ है तो वो पहचानी, तो वे वृद्ध कहते हैं कि यही राम जी लक्ष्मण जी सीता जी है जो कि राजा ने वनवास दिया है। तो बूढ़े आदमी ने कहा सकल कथातर सभी सुना, उन्होंने सबको सुनाया कि राजा दशरथ जी के पुत्र है और ये पुत्र वधु है, बने ही चले पितु आयु पिता की आज्ञा से जगत में आए हैं, संश विषाद सकल पलतारी रानी राय कील वर्ण आई केक निया दशरथ जी ने अच्छा नहीं किया, ऐसे बालकों को जंगल में थी तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसा करते वो बदमाश वो मारे तो समझ लग गई, बाहर से चुप हो गए और भीतर से वहां ही जो तीरवासी सब आए उनके साथ तुलसीदास जी महाराज भी है, तुलसीदास जी महाराज उनके साथ साथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उन्होंने दंडवत किया तमस्कार किया। तो वो ये बैठे रहे तो ये दोहार आठ चौपाई हनुमान जी महाराज ने लिख दी। गोस्वामी जी महाराज तो बस मगन थे उसी में ही, उस ध्यान में ही, उस ध्यान का वर्णन किया जो आठ चौपाई और दोहा ये हनुमान जी महाराज का लिखा हुआ है। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा नहीं तो यहाँ 26 दोहा हो जाते, 24-25वां संघ होता है या 26वां संघ होता है। एक दोहा आठ चौपाई इस जगह बढ़ गई है तो वो अंत तो पढ़ती चली गई है। ये नियम 25 दोहा का ही था, 25 दोहा हो गया 24 दोहा 25वां छंद और 16वां। तो ये चौपाई और दोहा गोस्वामी जी महाराज का लिखा हुआ नहीं है, ये हनुमान जी ने लिख दिया। वो जो ध्यान में बैठे देख रहे हैं, रघुनाथ जी मिल रहे हैं। ये जो पश्चाताप हुआ कि उस समय में मैं नहीं था, तो भगवान सोचते हैं कि तू तो नहीं था उस समय में, मैं तो उस समय भी था अब भी हूं, तो तू नहीं है मैं तू। तो अपने मिले तो भगवान ध्यान में दर्शन दे दिए, और ध्यान में ऐसे दर्शन दिए कि वहां कितने लोग हैं उनके सामने सबके सब से देख रहे हैं, ऐसे सामने दर्शन दिए। तो सुर सबिषाद सकल पछताहे रानी राय कीन भल नाही। बस ये महाराज की समाधि लग गई। तेही अवसर एक तापस आवा, उस समय एक तपस्वी आया, ये गोस्वामी जी महाराज है। टीकाकरण ने कही क्या सूर्य आया है, कोई अग्नि देव आया है, कोई ऐसा अटल कई लगाते हैं, परंतु अच्छे अच्छे रामायणियों से मैंने सुना है कि गोस्वामी जी महाराज मन में आ गए और भीतर से मिल रहे हैं। तेज पुंज लघु बर्ष स्वभाव, एक बात आती है कि गोस्वामी जी महाराज रामायण लिखते उस समय लघु वर्ष नहीं थे, बूढ़े बड़े हो गए थे, बड़े होकर लिखी है। इसमें तेज अवसर तापस आवा, तेज पुंज लघु वर्ष स्वभाव, लघु वर्ष है तो जो भगत होते हैं सदा ही लघु रहते हैं वे। आपने सुना होगा सबके पीछे विनय पत्रिका लिखी है, तो विनय पत्रिका में कब होगा अम्ब माँ सीता जी को बात कहते हैं, वो बालक होता है ना पिता से जल्दी बोलता नहीं डरता है, और माँ से चाहे बात कह देता है, क्यों माँ का साथ बहुत परिचय है, और तू तू करता है माँ को, बालक का स्वभाव है। तो गोस्वामी जी महाराज में वहाँ कहते हैं कब होगा अम्ब अवसर पाए, मेरी ही शुद्ध ध्याय भी कसु कर्ण कथा चलाए, माता जी महाराज से मेरी कथा कह दे रहा, कुछ करुण कथा, पहले करुण कथा कहना और पीछे कहना कि एक ऐसा पालक है, ऐसा एक है जो वो आपका नाम लेकर पेट भरता है और आपके दास दासी दास कहा, आपका दासी का दास कहलाता है, नाम साफ नहीं गया, मेरा नाम मत लेना, ऐसा जो कहना जब उनकी कृपा बहुत बढ़ गया फिर बात मेरी कहना, दासी दास मान तुलसी दास, दासी तुलसी तुलसी का दास, ऐसा दास दास कह पेट भरता है। तो ये अंत तक छोटे रहते हैं, जो भक्त होते हैं वो अंत तक छोटे ही रहते, बड़े नहीं होते। अरे ज्ञानी तो पहले ही ब्रह्म होते, सीधे ही ब्रह्म से जी पाव रखते ही नहीं, मैं तो ब्रह्म हूँ साक्षात, इसलिए वो छोटे रहते। लघु वर्ष इस बात है कि उनके मन में छोटा पाने का ही भाव रहता है, भक्त सदा ही नम्र रहता है, सरल रहता है, छोटा मानता है, इस बात है वो सुहावना है और तापस है। कैसा कहते हैं तापस आवा, सर कभी अलग गति वेश बैरागी, कवि को पता ही नहीं है, अरे कवि तो समाधि में बैठे और भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कुछ कवि देखता ही नहीं है, कवि को पता ही नहीं, कवि तो मिल रहा है, तो कवि अलग गति अरे वेश बैरागी, बैरागी बाबा थे ही है। गोस्वामी जी महाराज मन क्रम बदल राम अनुराग मन से राम जी के प्रेमी है, ऐसा अवसर आया। सजल नयन तन पुलक इष्ट देव पहचान, नेत्रों में जल आ रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है, अपना खास इष्ट देव भगवान है उसे मिल रहा हूँ, ऐसे गए परे धन धन चल, जैसे दंडवत पर लंबा पड़ करके भगवान से दंडवत करी, तो उनके मलने में रही ना मन की बात कि मैं मिलता तो भगवान कह दे तू मिले, अभी मिल रहा बस, तो साक्षात मिले निशान जाए बखान मस्त हो गए। राम सपे मोले लावा, राम जी ने उठा करके हृदय लगाया, मानो इस भक्त मिल गया, कैसे परम रंग निरुपास पावा। रामचंद्र जी महाराज हुए है त्रेता युग में, ये हुए कलयुग में, संबत 1631 ईसा करो कथा हरिभद्रश ईसा संबत 1631 में हुए। तो ये आजकल जो इस वास्ते राम जी के लिए दुर्लभ है परम रंग। राम जी बहुत रंग है, तुलसीदास से कैसे मिले वो तो त्रेतापुर में हुई है, कल युग में हुए जो तुलसीदास जी मिल गए तो ऐसे मिले तुम्हारा अत्यंत दरिद्री को पार्श मिल जाए। भगवान से मिलने पर भगत को आनंद होता है, तो भगवान को भी भगत से मिलने पर आनंद बहुत होता है। ये यथा माम प्रबोधनते कथी भजाम्य हम। तो ऐसे मिले मानो बड़े भाई दुर्लभ चीज मिल गई। तो राम जी कहती है तो तुलसीदास जी दर्श दुर्लभ, अरे तुलसीदास जी राम जी के मिलना दुर्लभ, क्या कहा त्रेता तुम्हारे कहा कल युग, तो युग बीत गया ये आ गया, सतयुग त्रेता द्वापर युग बीच में चला गया।